tots vostès, con todos ustedes. Please welcome Malina Matthews. Molt bona tarda, moltes gràcies. Avui tenim el plaer d'entregar per primera vegada el Premi Bacardí Sitges a l'esperit indomable. Aquest guardó és un reconeixement als talents que comencen a despuntar dins del cinema de gènere i que alhora destaquen pel seu caràcter indòmit. Avui entreguem el premi a Úrsula Corberó, jove actriu catalana de la petita i de la gran pantalla. L'Úrsula ens va visitar el 2011 per presentar el film Volare amb el seu director Joaquim Oristrell. Tres anys després, és un plaer rebre-la de nou i entregar-li en aquesta primera edició el premi més indomable. Veiem un vídeo homenatge. Úrsula Corberó, endavant. Lliura el premi Àngel Sala. Aplauso, ¿no? Pesa molt, eh? Bueno, en primer lloc, m'he emocionat molt amb el vídeo, m'ha agradat moltíssim. En primer lloc, donar les gràcies al Festival de Sitges per aquesta benvinguda tan familiar a la que estem acostumats tots quan venim. I voy a hacer un poco de mix catalán-castellano. Y en segundo lugar, pues nada, pues decir que es un honor, un placer, una ilusión enorme que me otorguen este premio de la mano de Bacardí y del Festival de Sitges. Voy a ser muy breve. Yo lo único que sé es que la vida me ha enseñado que los sueños se cumplen si a pesar de las dificultades seguimos y seguimos luchando. Así que fuera miedos, visca Sitges y arriba los espíritus indomables porque somos muchos. Felicitats, Úrsula.